Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, sobota, 15 lipca. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Są alerty przed upałem i zalecenia dla dzieci starszych, by nie wychodzili z domu. ABW zatrzymała 18-latka, który miał planować zamach terrorystyczny w Polsce. Nie żyje najstarszy Polak, powstaniec warszawski, pułkownik Kazimierz Klimczak, zmarł w wieku 109 lat. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami. Miejscami dziś i jutro termometry mogą wskazać 35-36 stopni. Lekarze apelują, aby zwłaszcza dzieci, osoby starsze i chore unikały przebywania na zewnątrz. To najcieplejszy weekend od początku roku. Przez dwa dni będzie upalnie na terenie niemal całego kraju. Jedynie na Półwyspie Helskim i w Kotlinach Górskich tam będzie około 27-28 stopni. Maksymalna wartość na termometrach to 35 stopni. Mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Tak wysoka temperatura może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Musimy pamiętać, że w miejscach mocno zurbanizowanych, w centrach dużych miast, temperatura może być znacznie wyższa niż ta podawana w prognozach. Tutaj może ona dochodzić nawet do ponad 40 stopni, nawet pod 50, jeżeli to będzie bardzo zabudowany teren. W weekend raczej nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz, bo to może grozić naszemu zdrowiu i życiu. Niewielkie ochłodzenie czeka nas na początku przyszłego tygodnia. Front atmosferyczny, który nadciągnie nad Polskę z zachodu, przyniesie ze sobą kolejne burze i nawałnice. Przemysław Lis, Polskie Radio. Alerty obowiązują do poniedziałku do 20. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę planującego zamach terrorystyczny. Został tymczasowo aresztowany. 18-latek usłyszał kilka zarzutów, mówi Karol Borchulski z Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił temu zatrzymanemu mężczyźnie, 18-latkowi, zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym, jak również przygotowania do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Podejrzany zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa Szachida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek Urzędu Państwowego na Dolnym Śląsku. Korea Południowa potwierdza zainteresowanie kluczowymi inwestycjami w Polsce, takimi jak Centralny Port Komunikacyjny i Elektrownia Atomowa w Wielkopolsce. Wczoraj oficjalną wizytę w naszym kraju zakończył prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. Pogłębienie więzi w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki to główne tematy rozmów polskich władz z południowo-koreańskim przywódcą. Prezydent Andrzej Duda podkreślał znaczenie ogromnych zakupów dla Wojska Polskiego realizowanych w Korei Południowej. O to właśnie zabiegamy, aby produkcja choćby koreańskich czołgów K2 była zrealizowana na terenie naszego kraju. Korea to również jeden z głównych azjatyckich inwestorów w Polsce. Oprócz tradycyjnego sektora technologicznego, Seul chce inwestować w transport. Postaramy się, aby koreańskie firmy, które mają doświadczenie i wydajność, mogły uczestniczyć w polskim projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i szybkich połączeń kolejowych. Równolegle prezydent Yoon Suk-yeol potwierdził zainteresowanie Seulu budową elektrowni atomowej w Polsce. Chodzi o projekt KHNP oraz polskich podmiotów PGE i ZEPAK w Pątnowie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy zapowiada kolejne międzynarodowe negocjacje dotyczące przyszłości jego kraju. W cowieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że ukraińskie władze nie ograniczą aktywności związanej z gwarancjami bezpieczeństwa dla Kijowa na drodze do NATO, porozumieniami z partnerami w sprawie broni oraz sankcji wobec Rosji. Kontynuuje spotkania dotyczące transformacji Ukrainy, m.in. na temat szkoleń wojska. Całe doświadczenie naszych żołnierzy, wszystkie zdobyte przez Ukraińców w czasie wojny kompetencje, nasze wspólne nowe doświadczenia obronne z naszymi partnerami, wszystko to powinno zostać włączone do zaktualizowanej ukraińskiej edukacji wojskowej. Ta dziedzina zasługuje na reformy. Ukraiński prezydent podkreślił także zaangażowanie armii na wschodzie i południu kraju. Nie żyje najstarszy polski żołnierz i powstaniec warszawski, pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, zmarł w wieku 109 lat. Cieszę się, że spełniłem swój żołnierski obowiązek, tak mówił w reportażu Janny Bogusławskiej, zachować pamięć. To było moim zadaniem od najmłodszych lat, od szkoły kadetów. Profesorowie wszyscy szanowali nas, wozili nas na cmentarze wszystkie. To wszystko opowiadali i nas tak pojali, że ja potem powiedziałem panu generale, co pan nas tak tutaj ustawia? On mówi, nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Wojny były, są i będą. Zobaczycie, będziecie walczyć. I to się sprawdziło. Kazimierz Klimczak walczył w kampanii wrześniowej i powstaniu warszawskim. Od kwietnia ubiegłego roku był najstarszym mężczyzną w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Robert Grządowski, dzień dobry. Dzień dobry. Wielki, niecodzienny sukces Michała Kwiatkowskiego w kolarskim wyścigu Tour de France. Polak wygrał rywalizację na 13. etapie z Châtillon-sur-Chalaron do Grand Colombier. Poradził sobie najlepiej z ostatnim podjazdem tej górskiej transy. Drugiego na mecie Belga Maxima Van Hilsa wyprzedziło dokładnie 47 sekund. To drugie w karierze etapowe zwycięstwo Kwiatkowskiego w wielkiej pętli. Pod wrażeniem jest kolarski wicemistrz olimpijski z Moskwy, obecnie dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. To naprawdę było takie zwycięstwo, które trzeba było włożyć serce, trzeba być świetnie przygotowanym. No i na podjeździe, na trudnym podjeździe, w tak trudnym gronie, tak dobrych górali, tak dobrych kolarzy, że przychodzi do historii. Rafał Majka dojechał wczoraj do mety etapu na 28. miejscu. W klasyfikacji generalnej Majka jest 24., a Michał Kwiatkowski 45. Prowadzi Duńczyk Jonas Vingegaard, którego przewaga nad drugim Słoweńcem Tadejem Pogaczarem stopniała po 13. etapie do zaledwie 9 sekund. To będzie finał marzeń wielkoszlemowego Wimbledonu. O tytuł w turnieju singlistów zagrają Serb Novak Djokovic i Hiszpan Carlos Alcaraz. Wczoraj obaj bez większych problemów wygrali swoje mecze półfinałowe. Djokovic pokonał w trzech setach Włocha Janika Sinera, Alcaraz równie sprawnie rozprawił się z Daniłem Miedwiediewem. Dwóch najwyżej rozstawionych tenisistów turnieju zmierzy się w finale w niedzielę. Dziś w finale singla pani zagrają Czeszka Marketa Wondrousowa i Tunezyjka Ons Jabeur. A za oceanem kolejny dobry występ w lidze letniej NBA zanotował polski koszykarz Aleksander Balcerowski. Na co dzień gra w Hiszpanii, ale dostał szansę pokazania się w Boston Celtics w międzysezonowym amerykańskich rozgrywkach. W każdym spotkaniu spisuje się dobrze. Dziś w nocy polskiego czasu zanotował 11 punktów, 6 zbiórek i 1 asystę. Celtics przegrali jednak z New York Knicks 89-97. No zaiste trudno nie być pod wrażeniem tego, co zrobił wczoraj nasz mistrz. Mogę zdradzić, Witku, co powiedziałeś, że aż się popłakałeś. Tak, widziałem to na żywo i naprawdę to było niesamowite. Flower power, jak mówią o kwiatach. Proszę Państwa, o pogodzie słów kilka. Na ekranie meteoradaru wygląda to tak, że większość kraju właściwie pogodna, bezchmurna i słoneczna, ale jest takie pasmo chmur ciągnące się od środkowego wybrzeża mniej więcej przez tutaj Bydgoszcz, Warszawę, aż po Lublin i dalej na Ukrainę. Ale, żeby nie było tak różowo, synoptycy zapowiadają, że na Podkarpaciu zachmurzenie w ciągu dnia małe i umiarkowane, a poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, i przelotne opady deszczu oraz burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Silniejsze burze w pasie od wschodniej części Pomorza, Warmii, Mazur i Podlasia przez centrum kraju po Śląsk. No i tutaj prognozowane są dość solidne opady, choć krótkotrwałe. Około 26 stopni na Pomorzu i nad morzem, do 34 na Mazowszu i Podlasiu, choć tu prognozy nie są jednolite. Niektóre z nich mówią nawet o tym, że temperatura sięgnie w niektórych miejscach 37, a nawet 38 stopni. Wiatr do tego wszystkiego słaby, no chyba że burza, to wtedy porywy do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Radosław Bielawski, Stanisław Perzyna i Witold Lazar. To jest skład dzisiejszego porannego Bed and Breakfast. Dzień dobry raz jeszcze. Jest 7:09. No sleep until Bed and Breakfast. W sobotniej porannej audycji Bed and Breakfast. Kwadrans po godzinie siódmej. Proszę Państwa, jak słyszeliśmy ostrzeżenia meteorologów, no, najgorętsze dni przed nami w tym roku, jak dotąd oczywiście. Pobijemy na pewno dzisiaj tegoroczne rekordy temperaturowe. O czym myślimy w taki czas? O czym myślimy w takie dni? O lodach. Czyż nie? Z nami Mariusz Budrowski, twórca projektu Odmładzanie na surowo, witarianin. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam. Co to jest, kto to jest witarianin? Witarianin to jest osoba, która stara się zjadać posiłki nieprzetworzone termicznie, w tym pokarmy niezwierzęce, głównie warzywa i owoce bez obróbki termicznej. Jutro, 16 lipca, to jest Światowy Dzień Lodów, no ale myślę, że dzisiaj też ich nie zabraknie. Każdy z nas podobno zjada około 5 kg lodów rocznie. To prawda? Być może statystyki tak mówią, natomiast na pewno niektórzy zjadają ich mniej, niektórzy więcej. Bardzo się cieszę, że akurat święto lodów wypadło w taki gorący dzień, także będziemy mogli sobie poużywać, że tak powiem. To nie ma przypadków. Nie ma przypadków niby w naturze, prawda? Mhm. A to się okazuje, że lody znamy od prawie 5000 lat. W Chinach już jedzono desery, które powstawały z rozgniecionych owoców z lodem, kruszonym lodem. No i przez 4,5 wieku w zasadzie zajadaliśmy się sorbetami. Dopiero 500 lat temu Bernardo Bonalenti wymyślił lody śmietankowe, a w Polsce lody o smaku śmietankowym po raz pierwszy wspomniał o nich Wojciech Wielatko w 1783 roku. Także lody znamy dość długo i zajadamy się nimi, no właśnie głównie latem. Dziś podobno co szósty Polak ma lody w takim codziennym menu. No ale niecodzienną sytuację mamy, jeśli chodzi o temperatury dziś i jutro przynajmniej, a co będzie dalej, to zobaczymy. Czy na pewno lody to jest dobry pomysł na taki upał? No akurat właśnie nie. Kiedyś ja nawet pamiętam sprzedawców lodów, lody, lody dla ochłody, krzyczeli do nas z różnych stron. Nie chowaj się za tym parawanem, kup se loda, czuj się panem. Zapamiętam. miałeś z dzieciństwa. Dokładnie. W każdym bądź razie lody, no nie, one nie służą koniecznie dla ochłody, chociaż pierwsze wrażenie takie jest, ponieważ my jesteśmy zwierzętami stałocieplnymi i kiedy dodajemy do swojego organizmu coś zimnego, to musimy to podgrzać w środku. Mhm. Dlatego fachowcy od jedzenia lodów na przykład mówią o tym, że lody tak naprawdę warto by było zjadać zimą, bo wtedy podgrzeją nas w środku, a latem no może byśmy lepiej napili się czegoś ciepłego. Wbrew temu, co nam się wydaje, ciepła herbata może nas wychłodzić dużo lepiej niż lody, nawet sorbety. No dobrze, a jest coś takiego w ogóle jak zdrowe lody? Jest, ale tylko takie, które zrobimy w domu. Jak to zrobić w domu? Ponieważ kiedy zmiażdżymy sobie owoce, zrobimy jakąś masę w blenderze i zamrozimy to w lodówce, to wtedy wiemy, co jemy. Natomiast dzisiejsze lody, no niestety, są kombinacją różnego rodzaju dodatków i nawet jeśli ktoś sprzedaje nam sorbety czy lody owocowe, to owoców jest maksymalnie od 1,5% do maksymalnie 40% w składzie, a reszta to są różnego rodzaju cukry, w tym ten najgorszy syrop glukozowo-fruktozowy, różnego rodzaju emulgatory, wypełniacze, Bóg wie co jeszcze. Tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego to robimy. Czy to jest oszczędność, czy to jest chęć zysku, czy to jest po prostu niezrozumienie, że te wszystkie dodatki niestety nie są dla nas zdrowe. Dlaczego jest w nas ten taki naturalny pęd, taki naturalny mechanizm? Jak jest gorąco, no to idziemy na lody, idziemy się schłodzić. Przyzwyczajenie. Myślę, że tutaj te lody, bo one są na każdym rogu, one są dostępne od X lat. Urodziliśmy się z lodami, jemy je, wszyscy jedzą i w zasadzie to robimy. Ale drugi powód to jest nasz ciągły pęd do cukru. Pierwotny człowiek zjadał słodkie owoce, ponieważ wiedział, że nie są trujące. I dlatego słodkie kubki smakowe pojawiają się wszędzie w naszej buzi i my cały czas do tego biegniemy. Dodatkowo wytwarza się dopamina, kiedy zjemy coś słodkiego i jest nam przyjemnie. Mhm. Dlatego zjadamy te lody. I to jest przyzwyczajenie, to jest po prostu nawyk. Jeśli nie byłoby ich na ulicach, jeśli nie byłyby dostępne, to nikt by o nich nawet nie myślał. A skoro są, to czemu nie? Słodkie, smaczne, a może zdrowe. I dlatego je zjadamy. No tak, pan wspomniał o tej zimie. Ja z kolei wspomniałem o tym, czy jest coś takiego jak zdrowe lody. No bo oczywiście o tych dodatkach wszystkich, o tych cukrach, które lody zawierają, można by dużo powiedzieć. Ja pamiętam, że kiedyś, dawno temu, mój lekarz zalecał właśnie, żeby dawać mi lody zimą. I to było zalecenie w kierunku moich rodziców, które zrobiło mi dzień, że tak powiem. Bo no miód na moje serce, dawać lody zimą po to, żeby zahartować organizm. Tak, tak, tak. A poza tym lody są polecane na przykład na ból gardła, ponieważ wtedy gardło jest zaciśnięte, kiedy mamy ból i kiedy zjemy lody, to gardło może się rozluźnić. Dlatego jedzenie lodów zimą, jedzenie na ból gardła jest jak najbardziej wskazane. I jest to takie, po prostu nie rozumiemy, jak działa nasze ciało. Nasze ciało troszeczkę inaczej się zachowuje, niż nam się wydaje. To tak samo jak z piciem dużej ilości napojów, wody, kiedy jest gorąco, my tak naprawdę tylko się wtedy jeszcze bardziej pocimy. To nie jest naprawdę tak bardzo konieczne, ale sięgamy po to z przyzwyczajenia. Panie Mariuszu, bo my mówimy cały czas lody, lody, lody, a sorbety? No wspomniałem o tych sorbetach właśnie, czyli sorbety tutaj możemy zrobić sami sobie w domu poprzez wymieszanie owoców, ale też te sorbety, które kupujemy, to warto sprawdzić skład. Warto się zorientować. Gdzie budka na ulicy? Gdzie jaki skład? O czym pan mówi? Lodziarze muszą mieć zawsze ten opis, co jest w lodach, dlatego warto zapytać, co tam faktycznie jest w tym lodzie, bo ten sorbet będzie się nazywał truskawkowy, a tam zaledwie 5% jest truskawki, a reszta to są dodatki i wypełniacze. Dlatego warto wybierać takie budki z lodami i takich producentów lodów, którzy no chcą dla nas dobrze, tak? I faktycznie starają się, żeby te lody były zdrowe. Ale nie ma to jak zrobić sobie taki sorbet samemu. Bardzo dziękuję. Mariusz Budrowski, twórca projektu Odmładzanie na surowo i witarianin, moim i państwa gościem w Trójkowym studiu. Dziękuję. You won't stop. Tu Trójka, tu Bed and Breakfast, sobotnia audycja poranna. Proszę Państwa, pogoda to jest dyżurny temat, który będzie nam się przewijał na pewno przez te dwa dni, a zwłaszcza jeden jej element, temperatura. Temperatury mamy mieć wysokie, więc będziemy szukać chłodnych miejsc. Może kino jest dobrym pomysłem na takie okoliczności przyrody. No w kinach oczywiście premiery atrakcyjne, to zainteresowani na pewno wszystko o nich wiedzą, ale w historii kina są takie tytuły, do których czasami warto wracać. Niektóre z nich mają swoje kolejne premiery po wielu latach. No i tak jest na przykład w przypadku filmu Wszyscy ludzie prezydenta, który powrócił właśnie na ekrany polskich kin. Z kulturoznawczynią Marleną Wilcan rozmawiał o tym filmie Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że ten rok jest rokiem wytwórni Warner. 100 lat to jest nie byle co, jednak przez te 100 lat powstało bardzo, bardzo wiele filmów i nawet sobie nie wyobrażamy, jak wiele z nich zostało uhonorowanych najlepszymi, najważniejszymi nagrodami filmowymi, jak choćby Wszyscy ludzie prezydenta Alana Pacioli, który był nominowany do 8 Oscarów, a zdobył aż 4, czyli połowę stawki. I to jest właśnie tytuł, który powraca po latach na ekrany naszych kin. Tak można powiedzieć, taka premiera po latach. I kolejny zarazem film właśnie z wytwórni Warnera. Stowarzyszenie Kin Studyjnych postanowiło uczcić tę niesamowitą rocznicę, te 100 lat i zaprasza regularnie widzów kin studyjnych na najciekawsze, naszym zdaniem, drugie premiery, bo to dajemy tym filmom drugie życie na ekranach kinowych. Absolutnie warto zobaczyć w wielkim szczególe, jak powstaje wielka sztuka, a zwłaszcza no właśnie takie kino reporterskie, świetne thrillery polityczne ze znakomitą obsadą aktorską, bo Robert Redford i Dustin Hoffman wcielają się w dwóch dziennikarzy śledczych Washington Post, którzy trafiają przez przypadek w zasadzie na aferę, która prowadzi do Białego Domu. W efekcie to śledztwo doprowadziło przecież do wielkich zawirowań w świecie polityki, doprowadzając do rezygnacji Nixona ze stanowiska prezydenckiego. Skończyła się ta prezydentura. Oczywiście film powstał niedługo po tych wydarzeniach politycznych w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, w którym roku tę pierwszą premierę miał film Wszyscy ludzie prezydenta? To było naprawdę bardzo dawno temu, 1976 rok. Wielu z nas jeszcze nie było przecież na świecie. Wytwórnia Warner absolutnie upierała się, żeby jedną z głównych ról zagrał Robert Redford. No i tak się stało. I tak na szczęście się stało, bo obaj z Dustinem Hoffmanem stworzyli naprawdę niesamowity duet. Ta chemia jest widoczna na ekranie i ten film stał się takim klasykiem dla innych filmów, które powstawały już w XXI wieku, choćby Spotlight, takiego rasowego kina dziennikarskiego, gdzie obserwujemy żmudne śledztwo, nie zabawę w stylu Jamesa Bonda, ale bardziej takiego Johna le Carré. Żmudne szukanie, przeszukiwanie, zresztą też zastraszanie przez Biały Dom redakcji Washington Post miało miejsce. Do tej pory możemy znaleźć po prostu to naprawdę w bardzo dobrych książkach, ale zapraszamy absolutnie do kin studyjnych w drugiej połowie lipca. Wszyscy ludzie prezydenta, ale to też nie ostatni w tym roku powrót do filmów wytwórni Warner, bo te będzie można oglądać niemal do końca roku, prawda? W każdym miesiącu do końca roku właśnie pokazujemy dwa klasyki z różnych gatunków, co daje możliwość taką, że wszyscy, którzy są zainteresowani na przykład kinem sztuk walki, mogli oglądać w tej chwili film z Bruce'em Lee, czyli klasyczne, absolutnie mistrzowskie wejście smoka. A co po Wszystkich ludziach prezydenta? Jeszcze w tym roku dla fanów Tima Burtona Sok z żuka, który pokochają albo kochają wszyscy fani rodziny Adamsów i Wednesday Addams. Z Marleną Wilcan ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tu Trójka, tu Bed and Breakfast za 26,5 minuty ósma. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, Bed and Breakfast, sobotnia audycja poranna za 18 minut, godzina 8. Proszę Państwa, wakacje i u nas teraz jeden z wymarzonych kierunków wakacyjnych dla polskich turystów i to od dawna Chorwacja. No tyle, że ostatnio dochodzą nas stamtąd różne wieści. Przedwczoraj na przykład się paliło, no ale już wszystko w porządku, już wszystko zagaszone. Głównie chodzi o ceny, bo Chorwacja od tego roku jest w strefie euro. Mimo to wielu z nas właśnie Chorwację wybrało jako wakacyjną destynację. Co nas w niej tak urzeka? Dlaczego lubimy spędzać tam wakacje? Dlaczego lubimy jeździć tam na urlop? No i czy w związku z przyjęciem euro ten sezon w Chorwacji będzie zdecydowanie inny, czytaj droższy? Odpowiedzi zbierał dla Państwa Bartosz Bielecki. Ta chorwacka piosenka podczas tegorocznej Eurowizji wzbudziła niemałą sensację. Sensację co roku budzi też wśród polskich turystów sama Chorwacja, ponieważ wielu z nich to tam decyduje się spędzić swój urlop. Chorwacja jest przepięknym krajem. Agnieszka Grudziąż, autorka bloga Kromania.pl. Ma mnóstwo rzeczy do zaoferowania. Przede wszystkim przepiękne krajobrazy, wspaniałe plaże, różnorodność. Każdy, kto przyjechał chociaż raz na wybrzeże Chorwacji. Paulina Kowaczewicz, przewodnik po Dubrowniku. Tę odpowiedź odnalazł w momencie, kiedy zobaczył po raz pierwszy Adriatyk. Z Chorwatami też jest nam po drodze i łatwo się z nimi dogadać. Jest, ja myślę, specjalny powód dla nas, Polaków, dla którego tak ukochaliśmy sobie tę Chorwację. A mianowicie pewna bliskość kulturowa, bliskość pochodzenia, no bo jednak to są nasi bracia Słowianie i my się po prostu tutaj dobrze czujemy. Podobny język do polskiego, myślę, że to też dużo dla nas znaczy, bo jednak z Chorwatami możemy się zrozumieć. W życiu niektórych Chorwacja zostaje też na dłużej i nie daje o sobie zapomnieć. U mnie to była taka dość ciekawa sytuacja, bo ja bardzo dużo podróżowałam jeszcze przed urodzeniem dzieci, ale do Chorwacji zawsze wracałam. Coś mnie zawsze ciągnęło. Moja historia to jest taka trochę typowa historia emigracji polskiej w Chorwacji. To jest typowa historia miłosna. Mnie zauroczył jeden przystojny Chorwat. Co prawda nie poznaliśmy się nad wybrzeżem Adriatyku, ale też nad turkusowymi wodami oceanów i wysp karaibskich. W Chorwacji nam niczego nie zabraknie, bo i dobrze zjemy, poleżymy plackiem na plaży, ale też zwiedzimy co nieco. Na przykład w Dubrowniku, po którym oprowadza nasza rozmówczyni, kręcono pewien popularny serial. Jeśli chodzi o grę o tron, to bym tutaj nie dawała jej jakichś specjalnych wielkich kredytów, jeśli chodzi o nasz polski rynek turystyczny. Nasi turyści z Polski doceniają historię, mają przede wszystkim tę perspektywę historyczną, wiedzą o czym jest mowa, są świadomi tego, co się działo tutaj na Bałkanach. Przez lata Chorwacja kusiła nas też atrakcyjnymi cenami, jednak sytuacja się zmienia, bo od 1 stycznia kraj ten jest członkiem strefy euro. Czy to oznacza, że teraz będzie tam drożej? Chorwacja to była tania 10-5 lat temu. W 2005 roku byłam w stanie za apartament piękny nad morzem zapłacić 18 euro za dwie osoby. Później ta kwota to tak było 30-40 euro. Wzrosty cenowe są na tym samym poziomie, jakim są wzrosty cenowe w całej Europie, związane z ogólnoświatową inflacją i nie ma to tutaj de facto dużo wspólnego ze zmianą waluty. Czyli Chorwacja w naszych sercach zostaje. To jeden z lepszych sezonów zdecydowanie i tym bardziej go sobie cenię, że właśnie zaczął się wyjątkowo wcześniej, jeśli chodzi o Dubrownik. No jest jeszcze jeden wspólny element dla Polski i dla Chorwacji. Pogoda, jak się okazuje, proszę Państwa. U nas teraz tak nad morzem 18-19, ale generalnie w środku kraju, w głąb kraju, jak się na południe bardziej wybierzemy, to już 22 stopnie nawet mamy. No i tyle samo jest w tej chwili właśnie w Sarajewie. No ale w Sarajewie, a jak pojedziemy nad Adriatyk, nad morze, no to proszę bardzo, Dubrownik 26, Korczula 26, Szibenik 27, Zadar 25 i tak dalej, i tak dalej. A jest dopiero za kwadrans 8. I to jeszcze nie koniec z tematu Chorwacji. Za chwilę tam wrócimy. Jak mam się... Polska, Chorwacja, proszę państwa. Tak, to nie mecz, tylko kierunek wakacyjny. Jeden z naszych ulubionych kierunków, na które jeździmy na wakacje. No i jeśli mimo tego wszystkiego, co już o Chorwacji wiemy i słyszeliśmy, zamierzają się państwo wybrać, to przyda się taki szybki kurs podstawowych słówek po chorwacku. To naprawdę łatwe. No to zaczynamy. Pomaga nam dwoje przemiłych ludzi z kanału Prawdziwa Chorwacja. Zaczynamy od przywitań, czyli cześć. Bok. To właśnie ta wymowa w ogóle nie jest skomplikowana, bo bok strasznie łatwe do powiedzenia. Też nie zrobicie błąd, jeżeli ewentualnie powiecie ciao, co w Dalmacji jest bardzo popularne. Powtórzyli państwo, cześć to po chorwacku bok albo ciao. Proste, prawda? No to idziemy dalej. Dzień dobry. Dobar dan. Albo dobro jutro. Po chorwackim języku różnimy trzy rodzaje pozdrowienia, zależnie od pory dnia. Do 10 godziny w Chorwacji mówimy dobro jutro, a potem od 10 pa do tam myślę, że 6-7 na wieczór właśnie mówimy dobar dan. Strasznie łatwe. Dobar dan. No tak, dzień dobry, dobro jutro, do 10, po 10, dobar dan. Zapamiętane? No to dalej. Jak leci, co u was słychać? Po chorwacku by to po prostu poprawnie było, što ima, ale nikt to tak nie mówi. U nas po prostu to što się już wymieniło w każdej porze języku na šta. Także często możecie usłyszeć, jak ktoś was chce faktycznie zapytać o to, co się u was dzieje, to po prostu šta ima. I na koniec jeszcze jedno potrzebne zdanie, którego warto się nauczyć. To pewnie będziecie chcieli się przedstawić. Nazywam się Iza. No i po chorwacku było zovem se Iza. Zovem se Igor. Albo, jak chcecie krótko powiedzieć, ja sam Igor. Chorwacja. Piękny kraj, piękne okoliczności przyrody. Wspomniałem o tym, że temperatury to jest kolejna pokrewna rzecz. No i rzeczywiście, bo prognozy mówią, jeśli chodzi o chorwackie wybrzeże, również o 36-37 stopniach na najbliższe dni. Tysiąc wygód poprzez ciebie i płacz